आए यह कहते हुए तत्क्षण पांडु कुमार, मुझसे भिड़ क्यों कर रहा अनुजों पर है वार। सहदेव आदि पर जय पाकर तू यह न समझ हम जीत गए, वास्तविक युद्ध तो अब होगा वेधान धल के क्षण बीत गए। क्या हुआ वीरता दिखलाई यदि तूने छोटों के आगे, है सुर वही है वीर वही जो आए शेरों के आगे। कर्ण खेल खिला कर हंसा कहा वाह रे शेर, पर्दे में बैठा रहा छिप कर इतनी देर। शेरों के होते जंगल में मचता है क्या अंधेर कहीं, शेरों के होते जंगल में बनते हैं गीदड़ शेर कहीं। शेरों के होते शेरों के मंडल वाले रोते हैं क्या, शेरों के होते शेरों के भाई घायल होते हैं क्या। मैं जान गया हूँ भली भांति तू शेर नहीं है मूषक है, अंतिम क्षण तेरा आ पहुँचा सम्मुख तेरे अब तक्षक है। अर्जुन बोला गया हूँ मैं भी तुझको भाप, वास्तव में आस्तीन का है तू काला सांप। तू क्षत्रिय कुल का धब्बा है मैं तुझको आज मिटा दूंगा, तू अगर सर्प बनता है तो मैं बन खगेश बतला दूंगा। काटा है तो मेरे पथ का इसलिए हटाना है तुमको, गिर गए भीष्म मिट गए द्रोण अब आज मिटाना है तुझको। उधर सारथी शल भी हंस कर बोले बैन, हाँ अब टक्कर है बड़ी खुल जाएंगे नैन। वचन युद्ध ही बन गया वाण युद्ध तत्काल, एक दूसरे से भिड़े दोनों होकर लाल, दोनों के रक्षक बने दोनों दल के वीर। सब युद्धों से अधिक था आज युद्ध गंभीर, नभ मंडल में छा गए वसुगण सुरगण सर्व, किन्नर भूत पिशाच गण यज्ञ रज्ञ गंधर्व। इंद्र सूर्य में लग गई दोनों कोले होड़, करते थे शुभ कामना दोनों ही जी तोड़। दो पक्ष हुए कुछ कहते थे सूरज का प्यारा जीतेगा, कुछ कहते थे जी कभी नहीं सुरराज दुलारा जीतेगा। रण के इस अद्भुत बाजी में कितने ही शर्त लगा बैठे, कितने ही तर्क वितर्कों से अपनी मान्यता बढ़ा बैठे। मत वाले से हो गए दोनों दल विजयार्थ एक दाव पर कर्ण था, एक दाव पर पार्थ। यह ना विचारा किसी ने किंचित भी उस काल, होगी वह किस हाल में जिसके हैं यह लाल। वह श्रद्धा जिसने मानव का इतिहास गर्भ में धारा है, वह नारी जिसने युग युग का विश्वास गर्भ में धारा है, वह देवी जिसने देवों का आभास गर्भ में धारा है, वह माता जिसने दोनों को नौ मास गर्भ में धारा है, वह आदि प्रकृति वह आदि ज्योति वह आदि शक्ति कैसी होगी, वह आदि दया वह आदि क्षमा वह आदि भक्ति कैसी होगी। जिसने यह बाग लगाए हैं क्या गुजर रही होगी उस पर, जिसने यह बेटे जाए हैं क्या गुजर रही होगी उस पर। कर्ण पार्थ के युद्ध का सहसा सुन वृतांत, माता कुंती हो उठी शंकित शिथिल अशांत। मन मंदिर में मच गया भीषण हाहाकार, माता बनकर सृष्टि की ममता उठी पुकार। जूझेंगे लाल न आपस में यह ध्यान, हाय कच्चा निकला कल रात स्वप्न जो देखा था वह आज सुबह सच्चा निकला। जो नहीं देखना था मुझको देखूंगी वह आंखों द्वारा, लग गई आग कुल में मेरे मेरे ही कुल दीपों द्वारा। उठे हैं दाएं अंग फड़क उबा उबा जाता है मन, छाती भी हाय धड़कती है डूबा डूबा जाता है मन। देखदाह दिखाई देता है कुकुर जम्बुक गण होते हैं, जाने क्या होने वाला है अशकुन पर अशकुन होते हैं। भीतर से कोई कहता है वह दान वीर खतरे में है, तेरा मन तेरे प्राण आज तेरा शरीर खतरे में है। दासी ने उठकर तुरंत पोछे भीगे नैन, ढाढ़स के स्वर में कहा हो ना व्यर्थ बेचैन। माना छिन गए कवच कुंडल जो करते थे रक्षा उसकी, फिर भी वह वीर शिरोमणि है संस्कारी है आत्मा उसकी। अमरों का है वरदान अमर देवों का देव आभरण है, वह अंश सूर्य नारायण का दूसरा सूर्य नारायण है। निश्चिंत रहे उसके बल का उसके यश का प्रकाश होगा, अपने ही शीघ्र विजय होगी दुश्मन का शीघ्र नाश होगा। दुश्मन दुश्मन कौन है, माता उठी डोल, इसी कोश का रत्न है वह दुश्मन अनमोल।